Gero, ditugun pertsonek gehienek ez dituzte maskak ibiltzen ahal, hainbat arrazoengatik, izan zadean atxartzeko, baina ere, hainbat beste arrazoengatik. Orduan, kanpora duatzenak, batez ere, kinea egiteko edo erosketak egiteko, zeren eta egurdiko bazkaria behar baitute egin, eta behar erosketak behar dira egin, hortako. Bon, maskak ibiltzen altuztenak, oren batez edo bi horrenez, horiek ateatzen dira. Benen besteak gehienak ez dira ateatzen.